слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Акцыя салідарнасці праходзіць у форме сустрэчы кандыдатаў з выбаршчыкамі. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што не баіцца расійскага снайпера. Менская міліцыя зняпраўджвае, што ў Менск сцягваюцца дадатковыя міліцэйскія сілы і спецтэхніка. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў дзень беларускай салідарнасці кандыдаты на прэзідэнта Андрэй Саннікаў і Уладзімір Някляеў праводзяць перадвыбарчы мітынг у Менску на плошчы Свабоды. Мітынг запланаваны ад 6 да 9 вечара. Арганізатары акцыі заклікаюць сваіх прыхільнікаў выказаць пратэст фальсіфікацыям на выбарах, беззаконню і знявазе годнасці беларусаў, заявіў напярэдадні сходу кандыдат Андрэй Саннікаў. На Менскай плошчы Свабоды знаходзіцца наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Валер, колькі ж людзей адгукнуліся на заклікі кандыдатаў у прэзідэнты? Ну, паводле падліку арганізатараў, 700-800 чалавек. Ну, я думаю, прыблізна столькі і ёсць. Валер, так хто з кандыдатаў на самой справе? Там мы ведаем, што Уладзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў заклікалі з'явіцца на плошчу сваіх прыхільнікаў. Ці нехта яшчэ з кандыдатаў апрэч іх з'явіўся? Прыходзіў, тут яшчэ знаходзіцца Віталій Рымашэўскі, быў кіраўнік выбарчага штабу Романчука Анатолія Бецька. Скажам, ну, былі прадстаўнікі іншых кандыдатаў, якія раздавалі улёткі. Хачу сказаць, што мітынг яшчэ працягваецца, не глядзячы на холад, то людзі тупаюць нагамі, але слухаюць выступоўцаў і музыкаў. Ужо выступілі кандыдаты Уладзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў, таксама іх давераныя асобы. І асноўны матыў іхніх прамоў – заклік прыйсці на Кастрычніцкую плошчу 19 снежня, як сказала жонка Саннікава Ірына Халіб, і стаяць там да перамогі. А кіраўнік перавыбарчага штабу Някляеў Андрэй Дмітрыев заклікаў меншукоў да салідарнасці, да дапамогі тым людзям, якія прыедуць на плошчу з рэгіёнаў, дапамогі ежай, гарбатай, жытлом. Вось Саннікаў і Някляеў таксама заклікалі да плошчы. Андрэй Саннікаў заявіў, што калі будуць выяўленыя на гэтых выбарах фальсіфікацыі, то ён закліча грамадзян да нацыянальнага страйку. А Уладзімір Някляеў назваў плошчу 19 снежня сапраўдным народным беларускім сходам з адзінай мэтай – патрабавання новых свабодных сапраўдных выбараў без удзелу Аляксандра Лукашэнкі. Гэты лозунг шмат разоў тут на плошчы скандавалі. Алена? Валер, а што за публіка сабралася на гэты мітынг? Я маю на ўвазе, там толькі прыхільнікі кандыдатаў у прэзідэнты, альбо ёсць і публіка, якая прахалодна, так бы мовіць, рэагуе на гэтыя выступы і заклікі? Не, толькі прыхільнікі, толькі актывісты іхніх штабоў, толькі людзі, якія думаюць іначай, чым афіцыйна беларускі влады. А кагосьці, скажам так, з БРСН і з іншых такіх праўрадавых арганізацый тут няма. Валер, ну мы прызвычаіліся, што на такіх акцыях, як правіла, прысутнічае вялікая колькасць прадстаўнікоў сілавых структураў. І ва ўсялякім выпадку, нават калі яны і не ўмешваюцца, і не перашкаджаюць, то вакол бачна шмат машын, шмат прадстаўнікоў міліцыі. Ці гэтым разам карціна такая ж? Не, зусім іншая карціна, толькі, можа быць, нейкія аператары КДБ здымаюць мітынг на відео. Я б хацеў параўнаць з 2006 годам, менавіта на гэтым месцы Александр Міленкевіч хацеў правесці свой перадвыбарчы мітынг на плошчы Свабоды, і там сапраўды тут правіў баль ОМОН і Дмітр Павліченка, а тут цяпер правіць баль музыкі, правіць баль і Дмітр Войцюшкевіч. Апрача выступаў кандыдатаў шмат беларускай музыкі, вось, а апрача таго, паколькі сёння дзень беларускай салідарнасці, то удзельнікі гэтага мітынгу выйшлі на перыметр ратушы з партрэтамі зніклых беларускіх палітыкаў, апанентаў Аляксандра Лукашэнкі, каб нагадаць, што пры гэтым рэжыме знікаюць людзі і трэба дамагацца расследавання гэтых справаў. Я дзякую нашаму карэспандэнту. Валер Каліноўскі знаходзіцца на Менскай плошчы Свабоды, дзе адбываецца сустрэча з выбаршчыкамі кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава і Уладзіміра Някляева. Там жа ёсць і кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі. Ну і сёння яшчэ раз нагадаю, дзень беларускай салідарнасці. Іншыя кандыдаты на прэзідэнта: Яраслаў Раманчук, Рыгор Кастусёў, Алесь Міхалевіч, Дмітрый Вус, Мікола Статкевіч і Віктар Цярэшчын у гэтыя дні праводзяць сустрэчы з выбаршчыкамі ў рэгіёнах краіны, расказвае Алег Груздзіловіч. Шмат хто з кандыдатаў у прэзідэнты працягвае каляціць па Беларусі, ладзіць нават па некалькі сустрэчаў з выбарцамі на дзень. Віктар Цярэшенка сёння знаходзіцца ў Гомелі, адкуль паедзе ў берасце з прыпынкам у Мазыры. Міхалай Статкевіч у Гародні, а Ярослав Раманчук у Пінску. Там кандыдата чакаюць выбарцы ў гарадскім палацы культуры. Да згаданай сустрэчы спадар Раманчук запланаваў аддаць даніну памяці ахвярам нядаўняй трагедыі на аб'яднанні Пінздрэў, паведаміў кіраўнік штабу кандыдата Леў Марголін. Па меншай меры яны збіраліся, могілкі, кветкі ў складзе. Ну, але там будзе, по, скажам так, па месцу. Перад выбарчымі сустрэчамі таксама занятыя Змітер Вус і Алесь Міхалевіч. Лідар ініцыятывы за мадэрнізацыю сёння ўжо сустракаўся з актывістамі дзяржаўных прафсаюзаў, сярод якіх быў і старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Леонід Козік. Я гаварыў пра кантрактную сістэму, пра тое, што яе трэба адмяніць. Яны таксама заверылі, што яны былі за адмену кантрактнай сістэмы, што галоўны вораг іх гэта ўрад, і што ўрад даўно трэба разагнаць. Увечары Міхалевіч ужо будзе ў Полацку і Наваполацку, а кандыдат на прэзідэнта ад БНФ Рыгор Кастусёў сёння ездзіць па поўдні Магілёўскай вобласці, клічаў Кіраўск, Бабруйск. Па тэлефоне Рыгор Кастусёў распавёў Свабодзе пра тое, як ідзе ў Магілёве датэрміновае галасаванне. Буквально мне 20-30 хвілін таму назад пазваніў наш актывіст партыі, працуе выкладчыкам у электратэхнічным каледжы ў Магілёве. Расказаў, як туды ганялі навучэнцаў каледжу на галасаванне, і што нават ці выкладчыкі двое, ці выхавацелі адсочвалі, як галасавалі навучэнцы. Паводле цэнтра выбаркаму, за два дні датэрміновага галасавання прагаласавала 7,2% выбарцаў. Гэта амаль на 1% болей за аналагічны перыяд мінулых выбараў. 15 снежня Александр Лукашэнка сказаў, што няма неабходнасці падштурхоўваць людзей для датэрміновага галасавання. Ці спрацавалі словы кіраўніка краіны, якія чыноўнікамі, у тым ліку ў сістэме адукацыі, успрымаюцца як загад? Званю сябру выбарчай камісіі пры Шамайскім раёне Менску. Выбарчы ўчастак знаходзіцца ў беларускім дзяржаўным аграрным тэхнічным універсітэце. За два дні там датэрмінова прагаласавала болей за 700 выбарцаў. Гэта трэціна ад усёй колькасці выбарцаў, прапісаных на ўчастку. Як ідуць справы на трэці дзень галасавання? Тэмпы ў нас упалі, потому што нам замечанне зрабіла збіральная раён камісія. Поэтому мы сейчас стараемся іх не адпускаць з заняцця і так далі, і так далі. Вокруг гэтага падняўся такой шум. Выборы на свободе. Живый эфир от 18 вечера в неделю до 8 годинов наступной раницы. Новины, аналитика, голосы кандидатов и выборщиков, реакция замежжа. Увесь вечер, ночь и раницу. На коротких и средних хвалях, сателлите и в интернете. Расскажите сябрам. Выбирайте свободу. А я нагадаю, што наш тэлефонны нумар у Менску 266-39-52 працуе круглыя суткі, уключаны ён і ў гэтыя хвіліны. Выбары гэты, яны такія несапраўдныя, што не давадзі Бог. Назіральнікі хочуць правіраць пры пашчоце бюлетэню. Ну, але мне кажется, это не ўсё. Тут галоўнае ў саставу ўведзення пратаколу. Там ўжо, мне кажется, размеркаваныя ўсе цифры, якому ўчастку сколькі надо паставіць працэнтаў галасоў. Таму што ўжо аб'яўлена, што 72% за Лукашэнку выбаршчыку прагаласуюць, а ўсяго будзе дзельніча 90. Так што гэта ўжо разнарадкі даны зверху і данізу, а праверыць гэта дуже складана. Выступаю с предложением руководителю наблюдателей от оппозиции за проведением выборов товарищу Калякину наказ от избирателей не допустите на участках районных избирательных участков на досрочном голосовании замену не бюллетеней, а полностью урн аналогичными запасными, готовыми бюллетенями, подготовленных тем, кому они предназначаются. Город Могилев, Хомченко. Недавно на Радио Свобода почув такое питання. Чи готовы вы голосовать дотерміново? Особисто я, навод за миллион долларов, не пойду голосовать дотерміново. Чому? Тому, что не лечу себе быдлом. Я ведаю, что в этом випадку мой голос будет перероблений неким там насупротлеглым, яким вздумается. Мы чакаем вашых тэлефанаванняў. Яшчэ раз нагадаю, наш нумар у Менску 266-39-52. Ці даводзілася вам сутыкацца з фактамі, калі людзей угаворывалі альбо прымушалі галасаваць датэрмінова? Як вы да гэтага ставіцеся? Вось якія адказы наш карэспандэнт атрымаў на вуліцах Магілёву. Не, больш того, на выборы трэба хадзіць толькі той дзень, і ніякіх датэрміновых выбараў просто не павінна быць. Мы павінны вырашаць самі, куды нам ісці, калі нам ісці і які выбар нам рабіць. Да вроде бы нет, що людзі ёсць у вас. Прыйшоў 19 декабря, аддаў свой голас, усе дела. Ну, я знаю, што нам не нужно. Естественно, пагоня без вопросу. Будзе ісці ваенкі. Я был в комісіі. Цяць комісію все рішаю. Мы подпишемся заранее, чи на комісію. Таких случаях мы не... Я, во всяком случае, не слышал. Все чисто, гладко. Если такое имеет место быть, нарушается Конституция в первую очередь. Принуждение. Я отношусь к этому тоже отрицательно, так как у нас правовое государство, все закреплено в Конституции. Да, Юра. Будем надеяться, что такого у нас не будет, и слухи тоже такие не будут распространяться у нас. Нет, я думаю, что нет таких людей, которые это одобрят. Но свободная страна, свобода выбора, естественно, и свобода выбора главы. Нет, не слышал о таком. Ну, если законодательство предусмотрит, что можно, почему бы и нет. Ну, а если заставляет, конечно, это нарушает права и обязанности как граждан. Ці даводзілася вам сутыкацца з фактамі, калі людзей угаворывалі альбо прымушалі галасаваць датэрмінова? А пытанне на магілёўскіх вуліцах. Вы на хвалях Радыё Свабода, у прасцкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Традыцыйная акцыя салідарнасці 16 снежня праходзіць у форме сустрэчы кандыдатаў на прэзідэнта з выбаршчыкамі на плошчы Свабоды ў Менску. Цягам трэцяга дня да тэрміновага галасавання колькасць выбаршчыкаў на ўчастках не зменшылася. За два дні да тэрмінова прагаласавалі больш за паўмільёну чалавек. Менская міліцыя зняпраўджвае інфармацыю аб тым, што напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у Менск сцягваюцца дадатковыя міліцэйскія сілы і спецтэхніка. Аляксандр Лукашэнка даў даручэнне ўраду вывучыць пытанне аб магчымасці вяртання льготнага праезду ў грамадскім транспарце для пенсіянераў і студэнтаў. Назіральнікі кампаніі за справядлівыя выбары заяўляюць, што кругласуткава назіраць за урнамі ёсць магчымасць толькі на адным выбарчым участку – у горадні. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што даў даручэнне ўраду вывучыць пытанне аб магчымасці вяртання льготнага праезду ў грамадскім транспарце для пенсіянераў і студэнтаў. Падчас наведання мірскага замку ён зрабіў і іншыя заявы. У прыватнасці сказаў, што не баіцца расійскага снайпера. Расказвае Алесь Дашчынскі. Кіраўнік Беларусі адзначыў, што адносна льготнага праезду для школьнікаў пытанняў няма і даў новае абяцанне вярнуць льготны праезд у грамадскім транспарце для пенсіянераў і студэнтаў. Паводле кіраўніка аналітычнага цэнтру стратэгіі Леніда Заікі, гэтыя крокі Лукашэнка вымушаны рабіць пад ціскам апазіцыйных кандыдатаў, якія выступілі за вяртанне льготаў. Какая-то польза есть от выборов. Я думаю, что вообще это надо было делать более серьезно, не так, чтобы за два дня до выборов вдруг проще стало ездить в общественном транспорте. Это говорит о том, что власть очень слабая, очень глупо себя ведет за день, за два делать какие-то льготы. Поэтому он останавливается, дальше не нужно пересмотреть весь пакет льгот. Отказываючи на питание журналистов, Лукашенко прокомментовал недавнее выказывание одного из кандидатов в президенты об тем, что питание улады в Беларуси может вырашить куля российского снайпера. И он заявил, что уже прозвучаюся до погрозы, которые поступают на его адрес, в том лику, связанных с физическим знищением. И выбить его с каляины подобными заявами уже вельми тяжко. Кандидат у президента Тайра Машевский отзначил, что николи не казал подобного. Извертаю увагу на то, что эти слова были сказаны керовником его администрации Макея. Тому равен поглядеть, кого он подбирает себе у помощники, что тычется белорусские христианские демократы, меняет представника. Я описываю реальную ситуацию и кажу, и попереживаю, что ему сегодня видовочно. Россия погрожая. Русские штыки, альбо там русские кули, не могут принести ни свободы, ни незалежности, ни счастья белорусскому народу. Так само Лукашенко заявил, что не дозволит назиральникам, у тем лику международным, усталевывать свои аппаратки подчас президентских выборов. Мовляв, на выборчем участку господар один старшиня участковой комиссии. Яны никому не повинны дозволять приходить, фотографовать, опечатывать, подписывать, расписывать. Поводле Лукашенко, разгорнувший эту демократию по всей краине, мы дали неправильные, неслушные сигналы усім, кто занимается выборами. Комментую гэтыя заявы сустрашэння кампаніі за свабодныя выбары Сергей Калякін сказаў, што Лукашэнка зноў заблытаўся. Ён жа казаў недавно, што ён правядзе самыя дэмакратычныя выбары, дасць усім наглядальнікам самім падлічыць галаса. Но сёння ён спужаўся сам таго, што казаў, і таму ён вельмі-вельмі баіцца, што а ўдруг будзе падлік галасоў чэсным. Тады ён не атрымае і 35% галасоў. І для таго, каб усё паставіць на месца, ён дае ўстаноўку на месца сваім падняволеным памагатарам. Зачыніць усё, нічого не фотаграфаваць, нікому нічого не паказваць. Сустаршыня кампаніі за свабодныя выбары Сергей Калякін. Людзі і выбары. Задайте питання кандидатам у президенти. Свобода проводить онлайн-конференції у інтернеті. Адрес свобода.орг. Что кандидаты думают про здоровье свое и нации? Интервью с жонками кандидатов. Якой повинна быть первая спадарыня Беларуси? Якой бачится будучиня Беларуси соседних державов? Гутарки с политиками и экспертами. А так само блиц-анализ выступов, программов, заявок. Что ты день? Только на свободе. Менская міліцыя зняпраўджвае інфармацыю, якая з'явілася раней у шэрагу сродкаў масавай інфармацыі аб тым, што напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у Менск сцягваюцца дадатковыя міліцэйскія сілы і спецтэхніка. Міністэрства абароны Беларусі патлумачыла, што перамяшчэнне вайсковай тэхнікі ўвечары 15 снежня паблізу сталіцы было звязанае з тым, што ў пункт сталай дыслякацыі ў раёне Уручча з палявога выхаду з барысаўскага палігону вярталіся тэхніка і асабісты склад аднаго з падраздзяленняў 120-й особной механизованной бригады. Вы слушаете Радио Свобода. Знову слово нашим слухачам. По Радио Свобода один некий доктор выступал, что когда выйти на площадь, то каждый человек подвергая себе смертной опасности. Так я с этой нагоды хотел бы сказать, так что у нас начинаются советско-сталинские, фашистовские времена, чи как это разуметь, такие выступления? На Джанском комбинате моя племянница родная работает. Позвонила нам, заставляет силю идти досрочно голосовать. Что это такое? Это вообще безобразие полное. Я через ваше радио хочу задать вопрос Ермошиной. Почему в городе Бобруйске из 109 зарегистрированных избирательных участков только на 14 из них разрешили присутствовать наблюдателей от демократических сил? Я думаю, вот почему. Потому что власть боится честных наблюдателей, так как они помешают провести нечестные выборы. Поэтому разрешили только на 14 быть, а не на 109. Дякую. Звонки на свободу. Ваши отзвуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Незалежныя назіральнікі ў розных рэгіёнах краіны адзначаюць, што цягам трэцяга дня да тэрміновага галасавання колькасць выбаршчыкаў на ўчастках не зменшылася. Таксама яны заяўляюць, што заклік Александра Лукашэнкі не гнаць людзей на датэрміновыя выбары пад прымусам не дзейнічае. Падрабязней пра гэта распавядаюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік. Віцебшчына. За папярэднія два дні да тэрміновага галасавання Віцебшчына стала лідарам сярод рэгіёнаў. Тут прагаласавалі больш як 11% выбарцаў. Захавалася гэта тэндэнцыя і 16 снежня, удакладняе Браніслава Станкевіч. Гутару з назіральніцай Антанінай Піванус, якая дзяжурыць на ўчастку нумар 21, што ў Кастрычніцкім раёне Віцебску. Первый день 36, второй 47, а сегодня прямо по 2, по 3, по 4 человека идут. Яшчэ адзін назіральнік Анатоль Родзік, сябар партыі левых справядлівых свет, мае сваё тлумачэнне гэтай з'явы. Нічого не адмяняли. Загоняюць, ещё как загоняюць. Анатолий Родик стався и сведком такого выпадку. Нет, колледж есть такой, участок номер 19 Октябрьского района. Там очередь в белых халатиках, учащихся колледжа, голосуют досрочно, их отпускают после этого домой. Назіральнікаў, якія пратэстуюць супраць парушэнняў або спрабуюць фіксаваць іх з дапамогай фотаапаратаў ці відэакамеры, проста выдаляюць з участкаў. Так здарылася учора на ўчастку нумар 20 Кастрычніцкага раёна ў Віцебску. А ў Воршы найбольш актыўных незалежных назіральнікаў перасадзілі з участкаў на калідор, распавёў актывіст кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» Ігар Казмірчак. Восьмая школа, 14-й участак. Яны прыйшлі, а камісія ўжо сядзець і сядзяць нейкія дзве жанчынкі. На месяц старшыні гаворыць: «Это вот жанчынкі, это назіральніцы. Вот вы поздно пришли, вот вам просто нема где сидеть. Вот где-то назиральницы будут сидеть тут, а вы уже, у коридоры сидите». У Витебску назирать с коридора пропоновали Олегу Сургану. Активист, який не так давно отбыл 6 месяцев арышту, нібыта за напад на милицианта, подчас задрамання за вивішений біло-червоно-білий стяг, запотребував замацювати розборну скриню для голосування на участку номер 17 Кастришницького району. Там просто відкручує шурупи і підіймає кришку, так вообще без проблем відкрити. Вообще нас навіть не пускають в помещение. Ми сидимо в коридорі, виходить. Коридору навіть не видно і нічого не слышно. Там, ну, це безпредел повніший. Городянщина. Назиральники за виборчим процесом на Городянщині стверджають, що на різних виборчих участках кількість людей, які голосують, розниця. Але в цілому термінове голосування тут набирає обороти, повідомляє Михайло Корнєвич. Володимир Хельманович, один з координаторів назирання за виборами на Городянщині, розповідає, що за три дні яскраво видать розниця у кількості тих, хто проголосував на участках, де є назиральники і де їх нема. Здесь один наш назиральник, спокойно люди идут, или не шма. На супрот просто коридор, дверь через нож бачу, в два раза больше людей идет. Там, где нема назиральника. Назиральник от БНФ Максим Губаревич третий день находится на участку, причем побач с ягоним участком еще два. И он каже, что за эти три дни выразно проглядается тенденция до повеличения колькости тех, кто голосует детерминово. Колькость людей, она повеличивается плавно, але повеличивается с каждым днем. То есть, коли, например, на моем участку проголосовало первый день 21, один человек, другий день 24, я думаю, сегодня будет перекрыто. Ну, визуально она вот бачит, что колькость людей, которые идут голосовать, и на соседних участках так само уже больше. Серед тих, хто йде голосувати, Максим Губаревич називає найперш пенсіонерів і людей у формі. Координатор назиральників АДГП Юрій Стомін здивлений лічбами дотермінового голосування. Особливо його здивляє розниця у кількості тих, хто голосує. На одному і тим самим участку один день дотерміново голосували 129 чоловік, а у другий тільки 3 у першій половині дня. Ну і 8,1% по всій області голосування – це... Это время много за два дня, время много. Жихарка Солигорску Лариса Насанович, доверенная особа кандидата в президенты Ярослава Романчука, выказывает особистую думку на конт примусу выборцев голосовать дотерминово. Маховик этот раскручен был, и, естественно, даже при всех благих намерениях верховного руководства страны, его нельзя моментом остановить. Линка, Купаленко, тоже Белорускали, все боятся потерять работу. Вот и все. Ви слухали регіональний огляд. Ви на хвалях Радіо Свобода 266-39-52. Наш телефонний номер у Мінську. Якщо ми не сплотимося і не вийдемо на площадь, як на Україні, то будемо і далі жити, як дикарі, як бидло під кнутом. Браті і сестри, дорогі, проснітесь, відкройте очі. Тільки від нас залежить наше майбутнє. Неужели армія і міліція пойдуть проти свого ж народу? Город Слуцьк. Спасибо. Шановне господарство, напередодні президентських виборів поділюся своїм виборчим досвідом. Ішов 1996 год. Проводився другий ганебний референдум. Я член участкової комісії. У кінці дня підлічили голоси, заповнили і підписали протокол. Наша начальниця, старшиня участкової комісії, повинна відвести його у райвиконкам. І раптом до мене підносять незаповнений бланк протокола, у яким уже стоїть 4-5 підписів. Підписів моїх колегів-наставників. Підпиши. Я прилюдно порвав цей листок на дробні кавалочки. Начальниця підскочила до мене, що ви наділи, а ці що не так? Більше мені виборчі комісії уже ніколи не вилучали. Як добратися до Мінську 19 снежня? Де переночувати жихарам регіонів, які зібралися на площу? У соціальних сітках з'явилися групи, де жихари Мінську пропонують свою допомогу тим, хто зібрався приїхати на акцію. У популярній ЖЖ-супольності «Мінськбай» створена спеціальна тема «Покажем, що Мінськ гумовий». У соціальній сітці ВКонтакте одразу в нескольких групах створені теми, де удільники знаходять подорожників і варіанти ночлегу на 19 снежня. Називаються не так – ночлег 19 снежня. У Мінську. Заселим людей з інших городов. Знайди сподорожника на 19 снежня. Жилье у Мінську на 19 снежня. Заходьте на інтернет. Як і варто було чекати, із площі почалася нерозберіха. Один кандидат називає один час збору, другий зусім інший, третій зусім відговорює виходить. Гость вольної студії, громадський активіст і мастак Гені Клойка говорить про одну можливість, яка засталася. Вони потрапили у гэтыя фари, як той заяць. У фари автомобіля уночі трапляє і не може вискочити. Стіни ж там по боках нема, со скоквай не можуть вискочити. Гонять нас вот так вот немаведомо куди. Слухайте вольную студию нашей сегодняшней программе. Кампанія за справедлівыя выбары падвяла вынікі назірання за першыя два дні да тэрміновага галасавання, расказвае Галіна Абакунчык. Кампанія за справядлівыя выбары праводзіць назіранне на 250 участках у 43 населеных пунктах розных рэгіёнаў краіны. Каардынатар кампаніі Сергей Калякін адзначыў, што калі зарэгістраваць незалежных назіральнікаў было проста, то падчас іх непасрэднай працы ўзнікаюць шэраг праблем. Например, на участке номер 3 Пестрыцкага района наблюдателя Шпака Виктора Степановича удалили с участка за то, что он с разрешения членов комиссии поставил свою подпись на бумажке, которой заклеивают прорезь для голосования. На следующий день составили акт и удалили его с участка, дабы неповадно было другим подписывать. Опять же, я не вижу, в чем трагедия, если человек расписался. Трагедия может быть только в том, что если сорвать эту печать и вбросить туда бюллетень, воспроизвести подпись этого человека будет просто невозможно. Кампанія за справедливые выборы так само называет грубыми такие порушения, засвеченные назиральниками, як сябровство у выборчих комиссиях наставнику одной и той же школы на шале с директором, захование скрыню для голосования под контролем милициантов, что заборонено дейным выборчим законодавством, одному центру баркаму проводить круглосуточный контроль за выборчими участками. При этом правы назиральник порушаюцца не толькі праз выбарчыя камісіі, падкрэсліў яшчэ адзін каардынатар кампаніі Віктар Карняенка. Мы вырашылі выкарыстаць тэхнічнымі сучаснымі сродкамі і інфармацыю ад нашых назіральнікаў збіраць аператыўна, выкарыстоўваючы смс-паведамленні. Аператара Лайфы атрымалі паведамленні з 98 участкаў, і тут вся сістэма спынілася. Я пайшоў высвятляць, у чым справа. Адказныя асобы Сергей Шавлюкевіч дзівіўся сам, кажа: "Я не магу зняць блакаду, так заблакавана, што я не магу нічога зрабіць". Это як бы вот праява таго, что мы живем в этом самом полицейском державе, коли часто задают, а что это такое? А вот что это такое. По загаду неведомо чему могут обмежевать законное право любого человека. Кампанія за справедливые выборы лечит, что официальная личба 7,2% от усіх выборцев, что проголосовали, свечит, что за первые два дни дотерминово проголосовало у 1,2 раза больше людей, чем на попередних президентских выборах. Гэтким чином, верогодно, что будет усталяваны рекорд 38-40% дотерминово нового голосования. Але незалежные назиральники уже зараз зафиксовали порушения, на якія склали 47 скаргов, каже Сергей Калякин. Театр для внешнего зрителя продолжается, и он пока мало общего имеет с реальными выборами. В целом мы понимаем, что пока рано говорить, делать выводы. Все самое интересное происходит в предпоследнюю и последнюю ночь досрочного голосования. Мы готовы к развитию событий. Несмотря на то, что наших людей не пустили, помещение теплое, люди наши могут и в более жестких условиях осуществлять наблюдение. И я думаю, мы свои задачи, которые мы перед собой поставили, справимся. Поводле фактов выявленных порушений, кампания за справедливые выборы звернулась со скаргами у Центра выборкам, а так само до назиральников АБСЭ. Выники незалежного назирания за тэрміновым галасаваннем кампанія за справядлівыя выбары абвесціць ранкам 19 снежня. Вы на хвалях радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч, нагадаю асноўныя падзеі дня. Традыцыйная акцыя салідарнасці праходзіць у форме сустрэчы кандыдатаў на прэзідэнта з выбаршчыкамі на плошчы Свабоды ў Менску. Цягам трэцяга дня датэрміновага галасавання колькасць выбаршчыкаў на ўчастках не зменшылася. За два дні датэрмінова прагаласавалі больш за паўмільёну чалавек. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што не баіцца расейскага снайпера.